Дайте ни от вашето масло. Трета неделна беседа, държана от учителя на 11 октомври 1931 година. София, Изгрев. Дайте ни от вашето масло. А безумните рекоха на разумните: дайте ни от вашето масло, защото светилниците наши угаснуват. Отче наш, в начало бе Словото. Ще прочета 25 глава от Евангелието на Матея. Имаше човек, проводен от Бога. Неразумните рекоха на разумните: дайте ни от вашето масло. Тези, които изучават древните книги, които изучават старите писания, все още не могат да разберат един такъв преносен, фигуративен език, какъвто е езикът на природата. В нея всичко е само изложение в картини, всичко е наглед разхвърлено. Тъй да се каже, природата никога не ни говори на наш език. Ние сами си тълкуваме, правим си някакви преводи от онова, което тя прави. Но какъв е езикът на природата, никой не знае. Как точно говори тя, никой не знае. Природният език няма никаква граматика. Кои са нейните съществителни, прилагателни имена, местоимения или глаголи, и това никой не знае. И сега ние се спираме върху думите, които Христос е изказал преди 2000 години. Ако ги разберем така, както Христос ги е разбирал преди 2000 години, значи, че сме останали малко назад, понеже сам Христос от 2000 години насам е направил голям прогрес. Христос преди 2000 години не е бил такъв, какъвто е днес. Днес той е съвсем друг. Всичко в света прогресира. Едничкото неизменяемо същество, което никога не се мени, това е само Бог. Той не се мени по единствената причина, че е вечен, безграничен, съвършен в себе си, а всичко друго, което се съдържа в битието на Бога, търпи изменение, постоянно се променя. Благото на всички хора, единично, индивидуално, семейно, обществено, общо човешко, седи именно в тези промени, които стават. Тези промени могат да бъдат нормални, могат да бъдат и анормални. Например, разболява се човек, това е анормална промяна. Осиромашава, това е анормална промяна. Обаче забогатява човек, това е нормална промяна. Вземете, например, думата богат. Богат човек, това е дума, която означава нормално състояние. Прибавете към тази дума частицата аш, богаташ. Вече се изменя съдържанието на думата, тя означава вече анормално състояние. Като кажеш богат човек, търпи се това, но като кажеш богаташ, тази дума става вече опашата. Какво и придават тези две букви? Какво означава частицата аш на края на думата? Частицата аш на думата богаташ показва, че този човек така живее, че от тук от там зачеква, лъже хората, а иска да им покаже, че уж по Бога живее. Тъй, щото в думата богат има нещо нормално, но като се каже богаташ, в тази дума има вече нещо криво. Или думата буржуа, и в нея има като българското богаташ. Като се каже аристократ или nobleman, е пак същото българското богаташ. Сега това са идеи, изразени чрез известни думи, които аз не вземам друг смисъл, освен в смисъл на онзи велик закон, който регулира нещата в нашето съзнание. Например, ако вземем едно парче месо, в първо време то е прясно, има червен цвят, но ако поседи няколко дни, то започва да се разваля, да мирише. Природата в това отношение определя нещата. По същия закон има много думи, с които ние си служим, а са започнали да се разкапват, да се разлагат, да миришат и затова им трябва малко сол, за да се спре този процес на разлагане. По същия закон ние не можем да живеем стария живот. Животът на миналото е абсолютно невъзможен, понеже в природата два еднакви момента абсолютно не съществуват. Колко години трябва да живее цялото човечество, това е абсолютно определено. Колко време трябва да живее човек, и това е абсолютно определено. Нещата в природата абсолютно не се повтарят. Казвате, защо ни говорите тези неща? Ние ги знаем, ние сме ги слушали толкова пъти, знаем тези работи. Казвам, ако аз преповтарям това, което вие вече знаете, то е безполезна работа, то е губене на време. Няма защо да ви преповтарям старите истини. Няма какво да разправям на стария човек за неговите младини, какво е бил той на времето си. Той знае тези работи по-добре и от мен. Но ако на този старец му разправям неща, които той не знае, с четири уши ще ме слуша. Ако му казвам начини как може да се подмлади, той ще ми каже, говори ми, аз ще те слушам. Ако му разправям опитите, които може да направи, той ще ме слуша. Ако отида при един болен и започна да му разправям за болестта, той няма да ме слуша. Той я знае по-добре от мен. Сам ще започне да ми описва своето състояние. Но ако започна да му разправям начините, които може да приложи за своето излекуване, той ще ме слуша. Ако му каже, няма какво, ще трябва да търпите, той няма да ме слуша. Това и баба знае. Всяка баба знае да разправя тези неща, да дава разни утешения. Болният обаче казва, не, цяр, цяр ми дайте, дотегна ми това нещо, не мога повече да търпя. Ама Господ ти е изпратил тази болест. Какъв е този Господ? Има неща в света, които не са верни. Има неща в света, които са невъзможни, невероятни. Да ми каже, например, някой, че ми дал 1 милиард лири стерлинги на заем, това е невероятно. Невъзможно е да каже някой, че ми е подарил цялата месечина, или да каже някой, че ме е направил господар на цялата вселена, че без неговата воля нищо не може да стане. Това е немислимо. Той сам умира като мен, сам е болен като мен, сам е бедняк като мен, търси от тук там да вземе на заем 100 лева, а пък ще ми се прави господар и то господар на цялата вселена. Всичко това именно показва, че трябва нова мисъл. Ако вие всеки ден или всяка минута не можете да поставите в себе си нещо ново, дали аз ще ви говоря или вие си говорите или други ви говорят, то е все едно. Ако не можете да внесете в себе си, в своя живот нещо ново, вашият живот се губи. Това показва, че сте в един негативен път и се израждате, не се прераждате, не прогресирате. Защото под думата прераждане, което мнозина не приемат, аз разбирам закон на еволюция, закон на развитие. Значи човек не се преражда, но се развива, расте. Всеки момент, всеки ден той расте и се развива. И действително, всеки ден, всяко нещо трябва да расте, трябва да се развива. Сега ние ще оставим на страна тези догматични въпроси. С тях може да се занимава само онзи, който ги е създал. Догмите са предмет на едно догматично учение, те са собственост на известни философи, на известни традиции. Тази тяхна собственост ние не искаме да я вземем, те нека си я пазят. Казвам, два пътя има, които хората трябва да разбират. В единия път вървят онези, които вярват в Бога. Те са хората на прогреса, идеалистите, те вярват в някакъв Бог и казват, че този Бог живее в сърцето им. Другите пък вярват в природата, но те трябва да я разбират, да живеят съгласно нейните закони. Аз не говоря за онази мъртва природа, която не е отзивчива спрямо нас. Аз говоря за живата, за отзивчивата природа. И ако ти знаеш нейните закони, тя веднага ще те успокои. Има един закон на природата, който знаят мъдреците и светиите. За тях тя е много отзивчива. Например, ако ти си някъде сред природата, но облечен с тънки дрехи, а вън е много студено, около минус 30 градуса, и ти ако се обърнеш към нея с нейния език, тя веднага ще ти отговори. Няма да се мине много време и температурата ще се повиши най-малко до минус 20 градуса. Ще кажете, как може да стане това? То е нейна работа, то е факт. Който знае езика на природата, ще види колко отзивчива е тя. На разумния, който може да й говори на нейния език, и тя веднага може да му отговори. За онзи, който не може да говори на нейния език, ни глас, ни услишание. И тъй, безумните казали на разумните: дайте ни от вашето масло. Вие можете да кажете, че нали тези разумните са били милосърдни, защо да не дадат от своето масло на онези девици? Маслото в този случай представлява условия за произвеждане на човешките мисли. Човешката мисъл не се продава. Светлината не се продава. Ти не можеш да я хванеш, не можеш да я впрегнеш на работа. Ако ти знаеш законите, можеш да хванеш веществото, от което светлината се произвежда, и да я произвеждаш, но самата светлина не можеш да хванеш. Тя е свободна, тя си ходи навсякъде. И човешката мисъл е напълно свободна. Но първото нещо. Не трябва да вярвате в този закон, че човешката мисъл е абсолютно свободна. И свободен човек е само този, който правилно мисли, а не този, който неправилно мисли. Защото правилната мисъл сама по себе си тъче, праща сили, тя праща мощ. Тя е свободна. Тя върви във възходящ път. А всяка мисъл, която не е правилна, тя върви по нисходящ път. Тя ще смути сърцето, ще смути ума, ще внесе всички пертурбации в човека. Следователно, когато казвам, че човек трябва да мисли, аз разбирам онази светла мисъл, която върви. Само тази светла мисъл е в състояние да гради. Ще кажете, че животът е лош. Не си турите в ума мисълта, че животът е лош. Това е нещо относително, то е нещо съвсем временно. Студено е, но студът може да се превърне в топлина, да се смени времето. Ти можеш да си сиромах, но сиромашията може да се смени, да се превърне един ден в богатство. Всичко зависи от вашата разумност, която имате. Ние често се произнасяме за живота, но без да размислим добре върху нещата. Ако един човек живял порочен живот, се постави в положението на един безумец, който иска пари назаем от праведния, от светията, и му казва: «Моля ти се, помоли се за мен на Господа да ми прости греховете». Това е нещо, което не може да бъде. Праведният може да се помоли за него, но само ако той обещае да работи. Без да работи, да яде само и да пие, да пиянствува, да върши оргии, а другия да се моли за него да му се простят греховете, такова прощаване, такова правило никъде в природата няма. И после някой може да каже: «Аз живея много добре». Че живееш много добре, така е, но на твоето добро живеене всеки ден трябва да прибавиш по нещо, понеже животът е непреривен. Това са две фази на еволюция. Пред теб седи един път на вечността, по който ти трябва да минеш. Всеки ден трябва да прибавиш нещо. Всеки ден си носи нещо ново. В това отношение вие трябва да разглеждате живота като едно дърво, което всеки ден расте. И ако всеки ден или всяка година не придава по едно малко клонче, то е осъдено на изсъхване. И ако докато стигне последната възраст, то всеки ден не придава по нещо, значи не се е развивало както трябва. Развива ли се правилно, всички тия нарастъци показват, че дървото е прогресирало, то е мислило, като е расло. Каквото и да мислят хората, но аз казвам, всяко растение има известна мисъл в себе си. Така и всяко растение в процеса на своето развитие има известна мисъл. Нека ви приведа следния пример. Представете си, че тренът върви, усилва постепенно своето движение, не спира. Питам, самият трен има ли някакво съзнание за своето движение? Той сам няма никакво съзнание. Пътниците, които са в него, те знаят това. Но и онзи, който кара трена, самият машинист, той знае цялата работа, от него зависи всичко. Друг пример. Когато на бойното поле пред теб падне една граната и се разпръсне, тя сама съзнава ли това, което върши? Тя сама ли дойде при теб или някой друг я изпрати? Тя не дойде сама, някой я изпрати. И като стигна до теб, пръсна се, направи пакост, но тя не съзнава нищо от това, което е извършила. Обаче онзи, който я изпрати до теб, той знае какво може да извърши и какво е извършила. Казвам, има известни човешки мисли, които мязат на гранати. Те са изпратени отвън. Има известни човешки мисли, които мязат на житните зрънца. Те са изпратени за съграждане на човека. Всяка мисъл, която може да помогне на човешкото съзнание, е изпратена от живата природа. Има неща в света, които никой не може да ни ги даде. Единственото същество, което може да дава, то е само природата, в която ние живеем. Само от нея можем да вземаме нещо назаем, но тя всякога държи отчет за нещата. Притчата за талантите показва, че те могат да се дадат само на тези, които имат. Вземете, например, кой носи тежките работи в живота? Юнакът, здравият човек носи тежките работи. На коя кола турят повече тежести? На здравата кола. Въпросът обаче е друг. Какво е вътрешното състояние? Кому дават най-голямото богатство? На умния човек. Ние говорим за богатството в правия смисъл на думата. Човек може да бъде не само материално богат, той може да бъде и умствено, и духовно богат. Под богат човек не разбира онзи, който използва своите братя. Богат човек е онзи, който работи за благото на своите братя. Той е богат, защото работи в полза, за благото на своите братя. Да вземем, например, двама братя, родени от един и същ баща. Единият от тях става богат, а другият остава бедняк. Богатият брат се заема да повдигне своя беден брат, да подобри условията на неговия живот. Добрите хора, богатите хора помагат. Няма защо да питат да помагат ли или не. Морализирането, правенето на добро на хората не седи само в даване на пари с лихва. Хубаво и това, добре е. Някога с това се поощрява труда. Но питам, този банкер, който дава пари на заем, какво е изработил? Преди всичко той е едностранчив в своята работа. Един банкер, който е работил 5-6 години в своята банка, след това трябва да се откаже от тази си работа, да отстъпи мястото си на друг. Ако човек стои все на една и съща специфична работа, ще се развият едни центрове само, а други ще останат съвсем неразвити. В сегашно време, като наблюдаваме хора в различните занаяти, от различни съсловия, забелязва се, че при тия хора са развити само известни центрове, които са взели голямо участие в работата. Например, онези, които са ковачи, железари, имат силно развита ръка. Онези, които постоянно бягат, силно развити са от тях краката. Онези, които постоянно се борят, имат силно развити ръце, силно развити мишци, които се готвят за балове, имат много нежна, парфюмирана кожа, без никакви мазоли, намазана с фини масла и кремове. Какви ли масла не употребяват тия хора, само и само да имат нежна кожа? Хубаво е човек да има такава нежна, мека кожа, но какво предназначение има тя? Сега ще ви разправя една история. Когато Бог създавал света, Той създал и лисицата, която назначил завиден професор да преподава своите науки. При този професор, назначен от Бога, дохожда една кокошка, много хубаво облечена, и му казва: «Искам да постъпя в твоя университет да ме учиш. За твоите уроци ще ти дам едно перце от себе си». «Не, с перца аз не се занимавам. Ти даваш ли ми онова, което е под твоите перца, отдолу?» «Как ще ти дам това, което е под перцата ми? Не го давам. Тогава и аз не мога да те приема в училище». «Щом не приемаш мен? Аз съм млада, имам 10 малки деца, тогава приеми поне едно от моите деца в училището да го изучиш». «Като е за децата ти, готов съм, ще ги приема в училището си и ще им дам такова едно образование, че да бъдат добре подготвени за обществото». И кокошката започнала едно по едно да ги праща да се учат. От време на време тя ходила при лисицата да пита какво правят децата и дали добре се учат. Лисицата казвала: «Много добре се учат, много бързо прогресират, след време ще станат като мен професори». Най-после тази работа дошла до ушите на Господа. Той викнал лисицата и я запитал: «Ти защо лъжиш? Защо изяде пилците на тази кокошка? Защо изяде децата на тази жена, че я направи толкова нещастна? Сега ще те изпратя из горите, да те гонят хрътките и с хиляди години да не намериш мир, задето се зае с възпитанието на тези пилци, а злоупотреби с тях». А на кокошката казал: «Понеже ти беше толкова глупава, че изпрати децата си при този професор, а не ме пита за това, ще те поставя в положение само да крякаш и да снасяш яйца, които хората да ги взимат и да ги ядат». До кога кокошката ще снася яйца и хората ще ги ядат? Докато поумнее да не дава децата си на лисицата. И до кога лисицата ще бъде гонена от кучетата? Докато тя като професор престане да лъже. Тя опапала всичките пилци на кокошката а ще я лъже, че ще ги възпитава и професори ще ги прави. Сега вие ще разгледате този въпрос не външно, но вътрешно. Ще кажете: ние не можем да го разберем. Вие трябва да схванете дълбокия смисъл. Може да се разбира едно или друго, но то има и своя страна на приложение. Ако ти, като една кокошка, дадеш една своя свещена мисъл на такъв професор като лисицата, да е опапа, няма ли да те вика Господ и да те пита да изпрати своята свещена мисъл? На кой професор изпращаш своите свещени мисли? И лисицата ще бъде наказана, но и ти ще бъдеш наказан. Казвам, и от едната, и от другата страна трябва да бъдем разумни във всички свои постъпки, понеже пред нас седи едно велико бъдеще. Ако ние най-първо не бъдем полезни на себе си, тогава и на другите не можем да бъдем полезни. Ако бъдем полезни на себе си, и на другите ще бъдем полезни. За да бъдем полезни, ние трябва първо да определим своите отношения не към хората, но към първата причина. Важно е да се знае, когато се създаде първият човек, какви бяха неговите отношения. Вие не разсъждавайте какви са сегашните ви отношения, но какви бяха вашите първи отношения. Трябва да се знае какви бяха първите отношения на първия човек. Когато беше в райската градина и когато около него нямаше още никакъв живот, неговите първи отношения бяха към Бога. Бог посещаваше първия човек всяка сутрин и му преподаваше уроци при изгрева на слънцето по един час. Той преподаваше уроци на Адама, на първото свое създание, как да живее, как да обработва градината. Един ден Адам свърши това теоретическо училище и влезе в опитното училище на райската градина да обработва растенията и да изучава зоологията, за да тури имена на всички животни. Господ му каза: аз те учих, а ти сега трябва да туриш имена на всички тия животни. Това, което Мойсей каза за Адама, аз малко ще го коригирам. Тоест, няма да го коригирам, но ще кажа как стои истината по този въпрос. Господ прекара всички животни пред Адама и го накара той да им даде имена. Всяко животно си има свое значение. В азбуката на природата всяко животно имало свое определено предназначение. Каквито имена дал Адам, Господ ги одобрил и на гърбовете на тия животни били написани имената им. Обаче останал един въпрос неразрешен. Господ запита човека за неговото име, но той не го знаеше. Тогава Господ го приспа, извади две от ребрата му и направи от тях едно същество, за което Адам каза: това е плът от плътта ми и кост от костта ми. Как нарече това същество? Вие казвате Ева, а той го нарече Йехова, същество, направено от Бога. Името му е съставено от четири букви. Първата буква е И, принципът, който твори. Втората – О, принципът, който съхранява. Третата изразява принцип, който държи нещата в равновесие, и последната буква е пак повторение. Евреите произнасят това име така – Йод, Хей, Ват, Хей. Човек трябва да научи своето име. Ако отворите Откровението, ще видите, че там се казва: ще ви дам ново име. Всеки човек трябва да знае своето име. Силата на човека седи в неговото име. Като каже човек името си, в него се съдържа нещо мощно. Под думата животно се разбира същество, в което ходи само по своите желания, без да разбира. Не че лошо живеят животните. Те не разбират какви ще бъдат последствията на нещата, последствията на техните постъпки. Ти можеш да желаеш да ядеш и пиеш, но трябва да знаеш последствията на тия свои желания. Тази притча за светилниците Христос изнесе повече за своите ученици, за да им обърне внимание, че добрият живот, маслото, човек трябва да носи в себе си. То е вложено вътре в него. Всеки трябва да вярва, че се ражда с всичките заложби от Бога и трябва да живее според тия заложби, а всички други неща в света са само условия за неговото развитие. Майка и баща, брат и сестра, общество, народ, човечество, небе и земя, вселена – всичко това са условия за неговата велика мисъл, а той в единение с Бога ще размишлява и всичко ще използва. Той няма какво да се занимава с недъзите на хората. С бедните хора няма какво да се занимава, защото всъщност бедните хора не са бедни. Когато казваме, че някой е беден, той е беден само по мисъл, той не знае как да мисли. Аз съм привеждал много пъти примера за вързания кон и вързаното куче. Направете опит да вържете един кон, ще видите, че този кон гладен ще умре. Свържете обаче кучето с едно здраво въже, то ще прегризе въжето и ще избяга. Конят казва: такава е волята Божия, ще се мре. Кучето казва: волята Божия не е такава да мра. Той ми е дал зъби, с които да се браня, нищо повече. И след това ще питате: има ли право кучето да прегризва въжето? Има право, разбира се. Никой не е дал право на човека да вързва, което и да е животно. Нито на нас ни е дал някой право да завързваме животните. Не е волята Божия ние да умираме. Не е и волята Божия ние да страдаме. Страданието е процес на възпитание. Ако не ти дават 3 дни да ядеш, ти трябва да разбираш смисъла на глада. Ако си болен, 3 дни няма да ядеш, но можеш да не ядеш и цял месец. Има болести, които не се поддават на никакво лекуване, а се лекуват само с глад. При това, като гладуваш, не трябва да се тревожиш, да не мислиш, като си гладувал 10 дни, че ще умреш. Някой казва: цели 10 часа не съм ял, ще умра от глад. Не е ял 10 часа и само мисли, че ще умре от глад. Не само 10 часа, но и 1000 часа можеш да не ядеш и пак да не умреш от глад. Но ако човек, като не яде, се безпокои, от страх може да му се пръсне сърцето. Ако разбира закона на неяденето и организмът му е пълен с нечистотии, той трябва дълго време да не яде, за да премине през огън и да се пречисти тялото му. За това нещо природата има ред начини. Когато организмът трябва да вземе храна, тогава тя му туре един силен тласък или подтик за ядене. Тя казва: ти ще ядеш, но няма да прияждаш. Ще ядеш по-малко, често, през 4-5 часа, но по-малко ще ядеш, да не прияждаш. А когато природата ти казва да не ядеш, тя ще ти заключи устата и няма да можеш да ядеш. Ти казваш тогава: нямам апетит. И тръгваш при един, при втори, при трети лекар, които ще ти дават различни лекарства да стимулират стомаха ти. Природата ти казва: не яш, и ти не трябва да ядеш. Когато майката не е опекла още питата, тя казва: чакай, питата още не е готова. Когато питата се опече, тя ще каже: ето, яш сега, питата вече е готова. Докато тя казва, че питата не е опечена, ти чакай, иди си върши работата. Всички най-добри хора в света, всички свети и всички те са учени, но са започнали възпитанието си с този природен закон – да ядат, когато природата казва, и да не ядат, когато пак тя казва. Всяко нещо трябва да става на времето си. Казвам, този закон е същият и в правенето на добро. Мислите ли кога може да се направи едно добро? Идва един познат, за когото смятат, че не обичал да говори истината, но всякога казва малко невероятни работи. Един негов приятел го пита: «Нямаш ли да ми кажеш една лъжа?» Той започва да плаче насреща му и отговаря: «Я се остави! Аз отдавна вече се отказах да говоря лъжи, дотегна ми вече. Писаха ми вчера, че баща ми умрял, а аз много обичах баща си и сега се чудя как да отида на погребението му, как да го погреба, като нямам 5 пари в джоба си». Приятелят му веднага бръква в джоба си и му дава една банкнота. «Много ти благодаря! Тази е последната лъжа, която ти казах». Това се нарича умен човек. Това на турски се казва масал. Да ви преведа сега този масал на турски. Един турски султан повикал един дервиш, един ходжа, много умен човек, и му казал: «Я ми кажи една добара». «Така ми нямам». «Какво ти трябва за тези така ми?» «Трябват ми 200 турски лири да си купя такъмите, че после ще ти кажа една добара». Тогава султанът изпратил с него заедно своя пръв министър да го придружи да купят заедно такъмите. Тръгват двамата от дюкян на дюкян да търсят такъми. Цяла седмица обикалили, дервишът изхарчил парите, но нито такъми намерил, нито добарата казал. «Та сега и вас питам, каква добара искате да кажете? Но и вие цял живот преминавате все търсене на такъмите, в какво да вярвате и в какво да не вярвате, или какво да едете и какво да не ядете. Така минава целият ви живот, докато най-после се намерите в положението на един стар човек с побеляла брада, сгушен, който се чуди какво да прави. Но с това въпросът не е решен. Ти можеш да излъжеш султана само един път. Но като остарееш, като не ти държат краката ти, вече не можеш да ходиш от дюкян на дюкян да търсиш такъмите си. След като остарееш, ще дойдеш най-после до положението да те носят на тарга. Ние сега трябва да изнесем нещо на света, учението, което трябва да им проповядваме. По думите да бъдем праведни, да бъдем свети, да бъдем учени, да бъдем благородни, възвишени и интелигентни, аз разбирам да можем да живеем един благороден живот, да разбираме законите на природата, постоянно да се обновяваме. Казано е в свещените книги: постоянно се обновявайте във вашия дух. В какво седи това обновяване? Аз говоря на онези от вас, които пряко можете да разберете мисълта ми. От това, което ви говоря, вие можете да направите един малък опит, не един ден, а всеки ден да правите опити. Каквото и да ви дойде в живота, задайте си въпроса: каква е целта на природата, като ви изпраща това изпитание? Защо изпадате в едно или в друго положение или състояние? Да кажем, че вие сте нещо тъжни, скръбни. Трябва да знаете, че тази скръб не е ваша. Може да е обща скръб на всички хора. Вие минавате, например, покрай една къща и в това време чувствате една голяма скръб, някаква голяма тъга. Причината за тази тъга е, че в тази къща има един човек много болен, който е дошъл до силно отчаяние и вие трябва да влезете вътре и да му помогнете. Но вие си казвате, това не ми трябва. Ако влезете, тази тъжна мисъл или това тъжно състояние веднага ще изчезне. Утре минавате покрай друга къща, дето има друг болен, и пак нещо ви казва, влез да помогнеш на този човек. Не влезете ли, тъгата ще продължава. На третия ден пак не послушате своя глас и по този начин болестта се умножава. Ако бяхте влезли още веднага в първата къща и бяхте помогнали на първия човек, той щеше да се освободи поне от части от едно страдание, а на вас щеше да улекне. А така ти не помогна на него, но и ти сам носиш ред страдания, едно от друго по-тежки. Не да казваш, това не ми влиза в работата. Не, трябва да ти влиза в работата, понеже светът, в който живееш, не е твой. Той е на Бога. Ти си изпратен в този свят на училище. Владение имаш, имаш право да се учиш, да следваш и каквото придобиеш това училище, то ще остане с теб. А всички пособия, всички тъкъми на училището ще останат в самото училище за други ученици. Като излезеш от училището, със себе си нищо няма да вземеш, освен своята диплома, с която да докажеш, че си свършил това училище. Дипломите, които ни дават светските училища, биват обикновено написани на книга, а дипломите, които живата природа дава, биват написани на умовете, на сърцата, на душите ни. Дайте ни от вашето масло. Така казали неразумните девици на разумните. Дайте ни от вашето масло. Можем ли да дадем от това, което е потребно за нас? Можем ли да дадем нашите добродетели в услуга на другите хора? Добродетелите назаем не се дават. Любовта назаем не се дава. Мъдростта назаем не се дава. Истината назаем не се дава. Знанието назаем не се дава. Заем в природата не съществува. Даром сте взели, даром давайте, е казано. Заем в природата няма. Заемът е ограничение, заблуждение. Даром сте взели, даром давайте. Това е един божествен процес. Божествените процеси съществуват в божествения свят, но човешки процеси в божествения свят няма. Човешките процеси са само временни в нашия живот на Земята и при завършване на нашата еволюция, като растем постепенно, и тези пособия се изменят. Напада ви една тъжна мисъл и казвате, аз съм сиромах човек, мъчно се живее така. Хубаво, аз мога да ви направя богати. Как? Ще ви направя богати, но непременно ще изгубите нещо. За да ви направя богати, непременно трябва да изгубите нещо. В Америка, например, има един голям милионер, който разполага с 500 милиона долари, но е сляп из двете си очи. Този милионер дава половината от богатството си на онзи, който би се съгласил да му даде двете си очи. Ето, дава 250 милиона долара за две очи. Този човек е готов и всичкото си богатство да даде само за две очи. Който се съгласи да му даде двете си очи, ще отиде на неговото място, а той ще заеме мястото на виждащия. Съгласни ли сте някой на такова предложение? Да, но този, който се съгласи да даде двете си очи, той ще трябва да се подложи на операция, от която ще чувства такива ужасни болки, че ще види и ще пати. ще вземе наистина 500 милиона долара, но ще види и ще пати. Та казвам, онова положение, в което сега се намирам, с нищо не го замествам в света и цял свят да ми дадат, не ми трябва. Христос казва, какво ще спечеля, ако и целият свят ми дадат, но душата ми погубят. Онова, което ти дава мисъл, онова, което ти дава чувство, онова, което ти дава щастие, онова, което ти дава сила, което прави човека силен, не само за един момент, но това, което придружава човека през целия живот, то е мощното и силното, което човек може да постигне. Със силите си, със способностите си, които има, той всичко може да постигне. Това са божествени способности и дарби, вложени от Бога в самия човек. Ти и здрав можеш да бъдеш, и учен можеш да бъдеш, всичко можеш да направиш. Това е само въпрос на време, обаче трябва да работиш. В това отношение не трябва да се бърза. В сегашния живот всички бързат и искат в 5-10 години да станат светии. Светостта е възможна за един дълъг период от време. Ти можеш да бъдеш свят, но само за един момент. Следния момент дали ще бъдеш свят, то е друг въпрос. Ще ви приведа примера за онзи светия, който живял цели 20 години на планината и станал толкова свят, че можел да държи в ръката си сняг, без да се топи. Той решил един ден да слезе от планината и да вземе в ръката си малко от този свещен сняг, с което да покаже на брат си доколко бил свят. Брат му бил обощар в един голям град като София, Лондон или Париж. Слязал светията при брат си и отишъл в дюкяна му, дето той взимал поръчки за направа на разни видове обуща. Обощар бил, но един от видните, прочути обощари в града. Братът казал, при мен ще дойде днес да си поръча обуща една от най-видните дами, царската дъщеря. Почакай малко, докато дойде тя, може да й кажеш няколко думи. И той останал при брата си. По едно време дошла царската дъщеря и брат му започнал да й взема мярка. Като държал снега в ръката си, светията се загледал нещо в кръка й и не забелязал как снегът му постепенно почнал да се топи. Обощарят му казал, «Братко, снегът ти се топи!» Този момент на святост не е нещо наследствено. Баща ти може да е бил светия, но само за известни моменти. Светостта е прогресивна. В известен момент ти можеш да паднеш и после пак можеш да станеш. Нищо от това, че си паднал, но трябва пак да станеш. И като станеш, не мисли, че пак няма да паднеш. Значи има възможност и да паднеш, и пак да станеш. Като паднеш, кажи на Бога, благодаря, че кракът ми не се счупи. Не е голям грях и на този светия, че е паднал. Какво от това, че снегът почнал да се топи? Сега, от известни данни, аз ще си позволя да изтълкувам какво си е помислил този светия, заради което снегът му е почнал да се топи. Той си помислил, 20 години прекарах на планината и какво научих там? Само сняг да държа в ръката си. Ако бях прекарал живота си в света, бих имал възможност да стана, може би, царски син, да имам познанство и разговор с тази царска дъщеря. Колко хубаво щеше да бъде това! Тъй, щото нищо лошо не е помислил този светия, но тази мисъл няма нищо общо с неговата святост. В кой ум не биха минали такива мисли? Но казвам, когато Бог в даден случай ни тури да живеем в света, ние трябва да знаем кое е хубавото и кое е лошото. Преди всичко, този светия не бил сигурен дали ако той беше княжески син, би могъл да се ожени за тази царска дъщеря. Това са възможности, а при това постижение, което имал в планината, той трябваше при виждането на царската дъщеря да си каже: «Аз се радвам, че живея на планината, радвам се, че и тази царска дъщеря живее в града, радвам се, че и брат ми именно и взимал мерки за обуща, радвам ми се, Бог да й даде живот и здраве, както на нейния възлюбен и на нейните деца». Ако той беше помислил така, снегът му нямаше да се топи. Всичките мои благословения да бъдат с тази мома. Така трябваше да помисли този светия. Но щом той е помислил нещо и за себе си, снегът му почнал да се топи. Тази негова мисъл е толкова малка, че само стеглилките на небето може да се мери. Това обаче е мое предположение. Има един закон на вероятностите. Казвам сега, маслото, добродетелите никога назаем не могат да се дадат. С резултатите на нашия живот ние можем да услужим комуто и да е, но онова, което Бог е вложил у нас, никога не можем назаем да го дадем. Никога една свещ не трябва да напуска светилника. Очите на гости не трябва да ходят. Ухото на гости не трябва да ходи. Носът на гости не трябва да ходи. Езикът на гости не трябва да ходи. Сърцето на гости не трябва да ходи. Краката на гости не трябва да ходят. Сами те на гости не трябва да ходят, но с господаря си могат да отиват. Има неща, които ние сами не можем да направим в света. Ако ти сам си позволиш да извършиш нещо без позволението на твоя господар, ще направиш грешка. Ако твоето око излезе само без позволение от мястото си, вие знаете какво го очаква, каква е неговата съдба. Има свещени неща. Има органи, които ако напуснат своето място, ние знаем какво ги очаква. И ако вие сами напуснете своето свещено място, което Бог ви е дал, вие сами се излагате на най-големите противоречия в живота. Това се отнася до вътрешния живот на човека. Понеже трябва да се живее на земята, този живот, това училище трябва да се завърши. Хората казват: какво ни очаква нас? И богати, и бедни, и болни, и здрави, и силни, и слаби, и учени, и прости, нас в синца ни очаква една много строга участ. Очаква ни смъртта. Така по всичките правила. Аз си представям как ще се яви смъртта при бедните. Тя ще се начумери малко и ще им каже: съжалявам, че не сте малко по-тлъстички. На богатите, на тлъстите ще каже: тъй, хубаво е. На невежите пак ще се начумери малко и ще каже: бива, не бива, сиромах или богат, няма какво да се прави. И едните, и другите ще минат. На нея всички трябват. За да взема и богати, и сиромаси, и учени, и прости, смъртта си има някаква определена цел. На общо основание тя взима всички и на богатия казва: и ти ще свършиш, както и бедният. Поне се понаядо. Ако ти разбра яденето, колкото воденицата разбра брашното, което смля на хората, какво си придобил? Ти мислиш, че си ял, и воденицата мисли, че е мляла брашно, но всичко това, което си взел, пак ще се вземе. Ти мислиш, че си ял, казваш: поне ядох. Така не мисли здравомислещият човек. Така може да мисли само един анормален човек, който не разбира закона. Ако за едно малко благо, което си взел, трябва да платиш хиляди, каква разумност има в това? Ако за 100 000 лева изгубиш всичко, каквото имаш, не зная какво предприятие ще е това. Аз не мога да си представя какво ще спечелиш, ако за един роман пожертвуваш всичките твои свещени книги, които имаш в библиотеката си. Всеки миг, всеки момент трябва да се прилага по нещо ново у вас. Не се спирайте върху това, че сте утвърдени. Мнозина мислят, че са утвърдени. Те мязат на онзи евангелист, за когото един американски проповедник разправя следния случай. Едно малко дете отивало в тази именно американска църква и било много доволно от песните и от молитвите, които там се изпълнявали. Баща му обаче не ходил на църква. Детето, като се връщало, всякога разказвало на баща си какво се е пяло и правило в църквата. Един ден то запитало баща си: «Татко, защо ти не ходиш на църква? Нито пееш, нито се молиш?» «Аз, татковото, съм утвърден да се молят и да пеят тези, които още не са се утвърдили». Детето се радвало, че баща му е утвърден. Един ден то се качва с баща си на една кола с един кон, но по едно време колата спряла и конят спрял, нито напред, нито назад иска да върви. Детето казало на баща си: «Татко, конят се утвърди». «Желая хората да не се утвърдяват. По-добре конете да си вървят напред, без да се утвърдяват. И желая последователите на едно учение да си вървят, без да се утвърдяват, но да вървят все напред и напред, от слава в слава. И аз считам, че истинският живот е живот на вечно подмладяване». Благословен Господ Бог наш. Тайна молитва. 11 часа и 20 минути. Трета неделна беседа, държана от учителя на 11 октомври 1931 година. София, Изгрев.